Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Bu yaqinlarda Sheyx Saud Ash-Shuraymin bir xutbəsi mənim blogumda yerləşdirilmişdir. İnşallah mən o xutbəni sizlərə təqdim edirəm. Və bu xutbə Məscidül Həramdan səslənmiş cümə xutbələrindən biridir. Bu xutbədə bildirilir: "Ey insanlar, yer üzərində Allahın peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləm kimi onun kimi insanların zülm etmək üçün ona qarşı birləşdiyi bir bəşər daha görsənmədi, görsənməyəcək. Cəmiyyətin hər hissəsindən hücumlara və söyüşlərə məruz qaldı. Dövrün şairləri onu hicv etdi və qövmünün irəli gələnləri onunla lağlağa etdi. Ağılsız insanlar ona əziyyət verdi və seyirbazlar ona seyr etdi. Nəhayət Allah Subhanahu ve Taala'nın peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem Məkkənin fəthini nəsib etdiyi gün gəldi. Allahın peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem Allahın evinə daxil olub onu tavaf etdikdən sonra Məscid-i Haramda oturdu. İnsanlar da ətrafında oturdular. Bütün gözlər ona çevrilmişdi. Onun düşmənlərinə nə edəcəyini gözləyirdilər. Və Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem məşhur sözünü dedi: "Ey Qureyş cəmatı, sizə nə edəcəyimi düşünürsünüz? Yaxşılıq." dedilər. "Qiymətli bir qardaşsan və qiymətli bir qardaşın oğlusan. Şübhəsiz mən də sizlərə Yusufin qardaşlarına dediyini deyirəm. Bugün sizi danlamaq yoxdur. Gedin, sizlər sərbəstsiniz. Elə o an Hind ibn Ütbə, İkrimə bin Əbu Cəhl kimi böyüklər müsəlman oldular və tövbə etdilər. İbn Zəbara və Kəb ibn Züheyr kimi şairlər dönüb üzr istəyirdilər. Ondan hər kəsə ancaq bağışlanma gəlir. Allahu Akbar. Gücü çatdığı halda bağışlamaq necə də gözəldir. Allahu Akbar. Çətinlik göstərə bildiyi halda genişlik göstərmək, zillətə sala bildiyi halda İzzətli davranmaq necə də gözəldir. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm nən başqa buna layiq kim ola bilər? Ey müsəlmanlar, bax, bu və buna bənzər yüksək davranışlarla göstərdiyi müxtəlif ibrətlər və istiqamətləndirmələrlə Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm bütün gücünü cahiliyyəni yox etməyə və cahiliyyənin qaranlığını ortadan qaldırmağa qoydu. Yumuşaqlığı və bağışlanması ilə pisliyə mane oldu. Ya Rəsulum, Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla döyüşdən qaçıb, sonra yanına qaydanlarla yumuşaq rəftar etdin. Əgər pis, sərt ürəkli olsaydın, əlbəttə onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər. Artıq sən onları bağışla, onlar üçün Allahdan bağışlanma istə, onlarla məsləhətləş. Qəti qərara gəldikdirsə Allaha təvəkkül et. Həqiqətən Allah ona təvəkkül edənləri sevir. Ali İmran surəsi 159-cu ayə. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm cahiliyyə adətlərinə mane oldu. Cəmiyyətin əsas dirəklərini, fəzilət və gözəl əxlaq, cahiliyyə və hisslənməyi tərk etmək üçün ayağa qaldırdı. İnsanların hamısına etdiyi nəsihətlərin böyük əksəriyyəti bu məqsədə doğru yönəlmişdi. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur: "Müsəlmana söymək fasiklikdir, onunla döyüşmək isə küfürdür." Bu hədisi Buxar və Müslim rəvayət etmişdir. Ey müsəlmanlar, yumuşaq xasiyyətlilik, sevmədiyi bir şeylə qarşılaşdığı zaman nəfsin özünə qadağan olunan hala dönməsini pis görmək deməkdir. Yumuşaq xasiyyətlilik, qəzəb anında nəfsə hakim olmaq və onu cilovlamaq deməkdir. Yumuşaq xasiyyətlilik elm paltarıdır. Kim ondan məhrum olarsa, çırpaq qalmış qüsurları insanlara görülmüşdür. Batil heç xeyir gətirərmi? Diqqət edin, qəzəblənmək pisliyin yoldaşıdır, yumuşaq xasiyyətlilik isə qəlblərin rahatlığı və insanların saadətidir. İnsanların hamısı bir ana-atadan törəndiyi halda aralarındakı fərq böyükdür. Vəziyyətlərinin və keyfiyyətlərinin müxtəlifliyi əhəmiyyətli bir imtihan meydanıdır. Bu səbəblə Allah Subhanahu wa Taala belə buyurmuşdur: "Sizin bir qisminizi digərinizə sınaq vasitəsi etdik ki, görək möhnətlərə dözə biləcəksinizmi?" Əl-Furqan surəsi 20-ci ayə. İnsanlar içərisində yumuşaq xasiyyətli, qabiliyyətli və tələskən davranmayanlar da var. Çətinliklər onu hürkütdüyündə yumuşaq xasiyyət və tələskən davranmamaq xasiyyəti onu və çətin vəziyyətdə düşüncəsinin üstünlüyünü və əxlaqının gözəlliyini mühafizə edərək qalmasını təmin edir. Qəzəbini sakitləşdirmək üçün özünü rəzil etmir. Ona qarşı bir cahillik edilərsə yumuşaq xasiyyətindən başqası ona fayda verə bilməz. Qays bin Asimin davranışı kimi olarsa ucalıq və üstünlük necə də gözəl olar. Oğlunu öldürən adamı əlləri arxasına bağlanmış şəkildə onun yanına yatırırlar. Belə deyir, qardaşımı qorxutdunuz, onu bıraxın və uşağın anasına kəffarəsini göndərin, çünki o bizim qövmümüzdən deyil. Sonra insanlar arasında tələskən və tutarsız olanlar vardır. Yenə onlar arasında əcnəbi saf olanlar da var. Tələsərək ağılsız şəkildə davranır, dil və davranışı qəlbindən və ağlından öncə gəlir. Özünü tənqid etməz və səbr edib düşünməz. Davranışlarında həddini aşar. Daha sonra da onlardan üzr istəmək məcburiyyətində qalar. Beləliklə, Allah Peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləmin qadağan etdiyi vəziyyətə düşmüş olar. Allah Peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur. Səhər dediyin söz üçün üzr istəmək məcburiyyətində qalacağın sözü demə. Bu hədisi İmam Əhməd və İbn Mac rəvayət edir. Onun üzr istəməyin fayda verməz. Çünki ağlı başından gedib şüursuzca işləri pozunca və duyğuları üstün gəlincə islahına yer qalmır. Ona nəsihət verilsə və doğru olan yadına salınsa belə daha da hisslənir. Bax, bu gizli axmaqlıq səbəbidir. Nəfslər ortaya girincə qəzəbin sahibini dəlilik dərəcəsinə götürdüyünü gördük. Ancaq qan töhmə ilə həll oluna biləcəyini düşünürlər. Əgər müsəlman fəzilətlərdən meydana gələn yüksək surlar ardında yaşasa belə bir artıq duyğu hiss edərmi? Əsla hiss etməz. Əksinə alçaqlıqlar hədəflənən uzaq yerə çatmadan əvvəlcə öz qəlbinə düşər. Bunda təəccüblü bir şey yoxdur, çünki atəş əvvəlcə yandığı yerə dönür. Allah Peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur. Məzlum olan həddi aşana qədər bir-birinə söyən iki adamın hər söylədiyinin günahı o ikisindən ilk başlayanın üzərinədir. Bu hədisi Müslim rəvayət edir. Deməli, məzlum olan həddi aşana qədər bir-birinə söyən iki adamın hər söylədiyinin günahı o ikisindən ilk başlayanın üzərinədir. Bu hədisi Müslim rəvayət edir. İmanlı insanın kiçik-kiçik şeyləri şişirdərək sıxıntı hiss etməməsi lazımdır. Bundan əlavə, islah edən kəs öz ağır xasiyyətindən düşüncəsiz insanlara da boşaldaraq onları ən yaxşı şəkildə bağlamalıdır ki, tərif və gözəl söz dillərindən düşməsin. İnsanlardan bəziləri var ki, qəzəbi heç sakitləşmir. Davamlı hirslənən bir şəxsdir, hirsi surətində əks olunur, ona hər bir kəsin kiçik bir əziyyəti toxunsa, dəliyə dönür və köpürür. Söyməyə və lənət etməyə başlayır. Əksəriyyət etibarilə onun qəzəbi ona ancaq axmaqların edəcəyi şeyləri etdirir. Çətin açıldığı zaman qapıya hirslənir, yoldan biraz çıxsan maşına hirslənir, yeməyin duzu ya da çörək yaxşı bişməsə arvadını rəzil edər, sümüklərini qırar, yuvasını dağıdar. Sonra bir neçə dəfə boşaması kifayət olduğu halda onu göydəki ulduzlar sayı qədər boşayar. İtlər kimi dalaşırlar və xoruzlar kimi döyüşürlər. Yara qanısında ayrılırlar. Hər biri özünə yazıq etmişdir. Nəticədə uşaqlar ailə həyatından məhrum qalır. İstanbul bütün çirkin xüsusiyyətlərdən tamamilə uzaqdır. Allah Peyğəmbəri s.ə.v. belə buyurmuşdur. Mömin tən edən, lənət edən, açıq-saçıq danışan və çirkin söz söyləyən deyildir. Bu hədisi Tirmiz rəvayət edib, həsən bir hədisdir deyil. Sonra əl arvadın bundan sonraki peşmanlığını heç soruşmayın. Ey müsəlmanlar, üzürlər istəyirlər, qazilərə və hakimlərə başvururlar. Bütün bunlar hirslənən kişinin ağlına sahib olma, yumuşaq başlı davranma və hirsini boğma ilə həll edilə biləcəyi bir problem qarşısında düşüncəsiz işlədiyi bir xətanı ortadan qaldırmaq üçündür. Qayğılı və hüzünlü bir şəkildə evindən çıxan uşağın günahı nədir? Üzüntüsünü aparacaq bir şeylər tapma ümidi ilə sağa-sola yönəlir. Bəlkə də onun kimiləri, gözləyən cəmiyyətdəki ac qurtlar onu əhatə edir və onu özləri kimi edərlər. İski və narkotik kimi öldürücü zəhərlərə bağlı hala gətirirlər. Bütün bunlar ana və atasının bir anlıq qəzəbinin ardından gələn söyüşün, zərbənin və bəlkə də evdən qovmanın nəticəsidir. Beləliklə, ailələr dağılır və cəmiyyətin təməlləri yıxılır. Hər gün bir düşmən qazanılır, bir dost itirilir və bir yuva yıxılır. Ey Allahın qulları, yumuşaqcasına davranan ya aziz və qorxaqdır, nə lehinə, nə də əleyhinə bir şey var. Bir şey qazanmasa da ən azından günaha girməz. cəzalandırmağa gücü çatmadığı halda yumşaq başlı olduğunu irəli sürsə belə, bu ancaq səviyyəsiz insanların başvuracağı bir dəlildir. Və ya zahiri möminlərə, daxili günahkarlara bənzəyən bir hiləbazdır. Aşkar şəkildə bağışlar, lakin içdən isə hisslənir və artıqlaması ilə intiqam alır. O, cəmiyyət üçün güvə kimidir. Güvə təbiəti gərəyincə düşdüyü yeri dəlik deşik edir. Ya da qurt kimidir. Qurt da təbiəti gərəyincə düşdüyü yeri pozur. Belələrini Allah çox keçmədən insanlar arasında rəzil edir. Və ya cəzalandırma gücünə sahib olmasına baxmayaraq yumşaqlıq yaradılışında var. Əşəc bin Abdülqays kimi Allah Peyğəmbəri s.ə.v. onun haqqında belə buyurur. Şübhəsiz səndə iki xüsusiyyət var ki, Allah və Rəsulü onları sevir. Yumşaqlıq və tələsməmək. Bu xüsusiyyəti sonradan mı qazandım, yoxsa onunla yaradıldım, ey Allahın Rəsulü deyincə, Allah Rəsulü s.ə.v. deyir ki, əksinə, onun üzərinə yaradıldım. Bunun üzərinə məni Allahın və Rəsulundan sevdiyi iki xüsusiyyət üzrə yaradan Allah həmd olsun deyir. Bu hədisi Müslümədə yarına rəvayət etmişdir. Və əslində əsəbidir. Ona qarşı haqsızlıq edilməsindən rahatsızlıq hiss edir. Fəqət qarşılığını Allahdan gözləyərək səbr edir. Cəzalandırmağa yüzü çatdığı halda bağışlayır. İmanı ona yaxşılıq etməyə və cahillərə bağışlamağa əmr edir. Bax, bu dünya və axirətdə savaba çatan və Allah qatında və sonrasında insanlar arasında təriflənəndir. O, Allah Əlçisi s.ə.v. bu hədisində güclü və qüvvətli olaraq vəsf edilir. Güclü o şəxsdir ki, güləşdə qalib gələn. Xeyr, o deyildir. Yəni, güclü güləşdə qalib gələn şəxs deyildir. Əksinə, güclü qəzab anında nəfsinə hakim olandır. Bu hədisi Buxarı və Müslim rivayət etmişlər. Bu, eyni zamanda Allah Rəsulü s.ə.v.in bu sözündə bildirilir. Kim edə biləcəyi halda hirsini boğarsa, Allah onu bütün məxluqatın önündə çağırar və onu hurilər arasında seçməkdə sərbəst buraxar. Onu onlardan istədiyi ilə evləndirər. Bu hədisi İmam Əhməd rivayət edir. Allah bizləri və sizləri qəzəbdən və qəzəbin pis aqibətindən qorusun. Bizlərə yumuşaq xasiyyət ehsan etsin. Şübhəsiz o eşidən və yaxındır. Rəbbinizin məğfirətinə və genişliyi göylərlə yer üzü qədər olan müttəqilər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da mallarını yoxsullara xərcləyər, qəzəblərini udar, insanların günahlarından keçərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər. Ali İmran surəsi 130-134-cü aylar. Allahdan lazımınca qorxun, ey Allahın qulları. Dinimizin prinsipləri ilə əməl etməyimiz və Peyğəmbərimiz Məhəmmədin s.ə.v. dediklərini mütləq yerinə yetirməyimiz lazım olduğunu bilin. Eyni şəkildə nəfslərimizi hirsdən çəkindirməli və bizə zərər və peşmanlıq gətirə bilən məsələlərdə tələsməməli. Müsəlman kimsədən gücü çatdığınca bəsirətli və yumşaq davranaraq nəfsindən və şeytandan Allaha sığınaraq sinirlərinə hakim olması və hirsini söndürməsi tələb olunmaqdadır. Allah Rəsulü s.ə.v.in sahabələrdən birinə etdiyi bu məsələtə qulaq asın. Buxarın səhəndə rəvayət etdiyinə görə bir adam Nəbi s.ə.v.ə mənə bir nəsihət ver deyir. Allahın elçisi s.ə.v. ona hirslənmə buyurur. Adam bir neçə dəfə təkrar edir və Allahın Rəsulü s.ə.v. hər dəfə hirslənmə buyurur. Hədisdə nəzərə tutulan adamın hirsləndiyi zaman qəzəbin təsiri ilə hərəkət etməməsi, bundan başqa hirsini boğmaq üçün nəfsi ilə mücadilə etməsidir. Çünki qəzəb Adəm oğluna sahib olunca onu əmr edir və qadağan edir. Allah Azzə və Cəllə bu mənada belə buyurur. Musanın qəzəbi yatanda lövhələri götürdü, onların birində Rəbbindən qorxanlar doğru yola və mərhəmətə nail olacaqlar deyə yazılmışdır. Əl-Araf surəsi 4-cü ayə. İnsan nəfsi ilə mücadilə edincə qəzəbin şərrini dəf edir və hirs ondan dərhal gedir. O zaman heç hirslənməmiş kimi olur. Quran-ı Kərimdə Allah Taala bu ayələri ilə buna işarə etmişdir. O kəslər üçün ki, böyük günahlardan, rəzil işlərdən, zinadan çəkinər, birinə qəzəbləndikləri zaman onun günahını bağışlayarlar. Əş-Şura surəsi 37-ci ayə. Bir başqa ayədə deyilir. O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da mallarını yoxsullara xərcləyər, qəzəblərini udar, insanların günahlarından keçərlər, Allah yaxşılıq edənləri sevir. Ali İmran surəsi 134. İnsanların dünyasında qəzəb, eniş və çıxış baxımından vəziyyətə görə dəyişir. Fəqət şəri çərçivə daxilində bu 3 dərəcənin xaricinə çıxmır. Birinci dərəcə etidal, yəni orta yol, yəni ölçülü olma dərəcəsidir. Canını, dinini, namusunu ya da malını qorumaq üçün hisslənir. Əgər bu qəzəb olmasaydı, cəmiyyət nizamının təməldən yıxılması və qarma qarışıqlığın yayılması ilə yer üzü dağılardı. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, kim malı uğrunda öldürülərsə o şəhiddir, kim canı uğrunda öldürülərsə o şəhiddir. Bu hədisi İmam Əhməd və İbn Hibban rivayət edir. İkinci dərəcə qəzəbin ölçülü olmasının da altını düşməsidir. İnsanda qəzəblənmə xüsusiyyəti tamamən zəifləyir və yox olur. Bu vəziyyət şəriət tərəfindən pislənir, xüsusilə də Allahın haram etdiyi şeylərlə əlaqəli olanda. Ayşə, Allah ona razı olsun, müəminlərin anası, Peyğəmbər sələmin son həyat yoldaşı. Buyurur ki, Allah Rəsulu, sələm və sələm, Allah yolunda cihad etmə istisna olmaqla əli ilə heç bir şeyə, nə bir qadına, nə bir xidmətçiyə əsla vurmadı. Allahın haramlarından bir şeyin keçməsindən xaric özünə edilən bir əziyyət üçün əsla sahibindən intiqam almadı. Allah Taala üçün intiqam alırdı. Bu hədisi Müslim rivayət edir. Üçüncü dərəcə, qəzəbin ağlın və dinin üstünə çıxmasıdır. Bəlkə də böyük günahlar və günahlar etməyə sövq edir. Bu mane ancaq Allah Rəsulü s.a.v. işarə etdiyi şeyi etməklə öhdəsindən gəlinir. Peyğəmbərimiz s.a.v. buyurur, sizdən biriniz hissləndiyində sussun. Bu hədisi İmam Əhməd rivayət edir. Allah Rəsulü s.a.v.in yanında iki kişi bir-birini söyür. Birinin üzü qəzəbindən qıpqırmızı olur. Peyğəmbər s.a.v. buyurur, mən bir söz bilirəm, kim onu söyləyərsə hiss etdiyi şey ondan gedər. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Lənətə gəlmiş şeytanın şəhəni Allaha sığınıram. Allahın salamı və xeyr duası üzərimizə olsun. Amin. Tərcümə etdi Abdullah. Sayta qoyub Əl-Faruq qardaşımız və səsləndirdi Əkrəm qardaşımız. Yəni, mən. Mən Allah-u Teala'dan arzu edərək istəyirəm ki, dua edərək yalvarıram ki, Rəbbimiz hər birimizi o lənətlənmiş, o cəhənnəmə tərəf sürükləyən, o tərəfə sarı bizi aparmaq istəyən şeytanın şərrini hamımızı qorusun. Allah Taala bizi onun üzərində və bütün düşmənlərimiz üzərində qələbəyə nail eləsin və bizi Firdos cənnətində müsəlman qardaş və bacılarımızla bir yerdə Peyğəmbər sallamın kövsərinin yanında onun sevdiyi, razı olduğu qullarını eləsin. Allah Taala bizim günahlarımızı, xətalarımızı bağışlasın. Amin. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuhu.